राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल द्वितीय रविवार विक्रम संवत 2059 14 अप्रैल 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता हंस स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम क्षेत्र का विभाग है अपना स्वरूप परमात्मा का अंश चेतन है और संसार का स्वरूप जल है प्रकृति का कार्य है और प्रकृति का कार्य इसमें निरंतर विकार होता है और चेतन है वो निर्विकार सर्वथा कभी विकार कोई उसमें हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं और ये बिकारी जो है निर्विकार हो नहीं सकता निरंतर निर्विकारी है पर ये प्रलयावस्था में बिकारी है स्वर्ग अवस्था में भी बिकारी है स्वर्ग में प्रलय में बिकारी है ये निरंतर विकार इसमें होते ही रहते हैं बदलता ही रहता है और परमात्मा का स्वरूप अंशों से निर्विकार है ये निर्विकार रहता है इन दोनों का एकता होती नहीं है एकता ये मान लेता है वास्तव में एकता नहीं है शरीर में निर्विकार होता है शरीर देखने में देख लो छोटा सा बालक था बालक का जवान हो गया जवान का बूढ़ा हो गया बूढ़ा मर गया आत्मा थोड़ा ही बालक है और जवान है बूढ़ा है मर रहा है वो मरता ही नहीं वो है जगह जो रहता है इस वास्ते आपका स्वरूप परमात्मा का साक्षात अंश है ये निर्विकार है नित्य है सत्य है और शरीर है वो विकारी है हरदम विकारवान है असत है नाशवान है क्षमगुण है आप निर्विकार सदा ही ऐसे है तो शरीर से आप बिल्कुल अलग है शरीर का आपका बिल्कुल एकता हो ही नहीं सकती शरीर तो देखने में ही आप देख लो बालक था छोटा सा था जवान हो गया बड़ा हो गया बूढ़ा हो गया कमजोर हो गया अरे मर गया सब शरीर छोड़ दिया आत्मा चला गया विदेश में तो इसको छोड़ देते हैं ये थोड़ी सोच सकते हैं भिखारी है इस वास्ते आप निर्विकार परमात्मा के हर साक्षात इसलिए आपके पास दिखाना कुछ नहीं आप में कोई साथ में मिल जाए तो उसको दूर करना है तो इसमें कोई मिलता है ही नहीं मैं तो मान लेते हो मान लेता है उसको शुद्ध करना चाहिए इतनी बात है उसको ईश्वर से जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुराशि इसमें कहना करना क्या है इसमें कहना कुछ नहीं शरीर के साथ मांग लिया है ये गलती हुई है ये साथ मांगने से विकारों को अपने में मान लिया शरीर में होने वाले विकारों को अपने में मान लिया भूख लग गई प्यास लग गई कपड़े की जरूरत है मकान जरूरत है इस बात की जरूरत है ये है ही नहीं आप तो निर्विकार है शुद्ध रूप है अमर है कोई आप कोई कोई कोई बल नहीं है निर्विकार नित्य ऐसे दो विशेषण होते हैं एक विधेयात्मक होता है एक निषेधात्मक होता है तो निषेधात्मक विशेषण ठीक है निषेधात्मक करने से आपकी स्थिति अपने स्वरूप में होती है और विध्यात्मक करने से मैं निर्विकार हूँ मैं नित्य हूँ ऐसा करते तो मन का इंद्रियों का साथ रहेगा अपने वृत्ति का साथ रहेगा तो साथ रहेगा तब तो वास्तव बोध नहीं होता इस वास्ते इस बातों का निषेध निषाद वृत्ति है ये ठीक है। निषाद वृत्ति में जो निर्विकार है, नित्य है, जो का तो है, शरीर में बदलता है, शरीर बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, आप ना बालक होते हो ना जवान होते हो ना बूढ़े होते हो, आप एक रूप रहते हो, आपका निरंतर एक रूप रहता है। शरीर स्थापित कौन थे, न क्रोधी न लिप्त थे, शरीर में स्थित तो होने पर भी करता और लिप्त नहीं होता ये, इस वास्ते इसको पाप पुण्य नहीं लगता। गीता माया है ये नाहंकृतो भाव, जिसके अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में रेप नहीं है, अगर संपूर्ण लोगों को मारते तो ना मारता है ना बनता है, तो ये वास्तव में कर्तृत्व है जिसमें, कर्तृत्व नहीं है तो वो काम करता नहीं, करता नहीं तो लिप्त होता नहीं, बहुत भी ये नहीं है। तो आप तो निर्विकार अभोक्ता, शरीर स्थोप कौन थे, न करो थे न लिपते, शरीर में से तो आता होता अभी, शरीर करता बनता है, ये करता नहीं बनता, शरीर स्थोप है, शरीर में स्थित रहता हुआ भी न करो थे न लिपते, शरीर के साथ में करता नहीं बनता, न लिप्त होता है, शरीर में स्थित होता हो भी ये अपने आप स्वरूप में स्थित रहता रहा है, सदा ही इसमें विकार होता ही नहीं। ऐसे स्वरूप को मर जाना चाहिए था, मैं शरीर में नहीं हूँ, शरीर में रहता हूँ भी शरीर के साथ में लिप्तता नहीं है, निर्लेप है, सब से सामाजिक रूप से परिपूर्ण है, इससे न अहंकृत भाव अहंकृत भाव नहीं, ऐ बुद्धि का लेप नहीं, तो न करो थे न लिप्त, इस वास्ते निर्विकार रूप से रहता है, कर्तृत्व इसमें नहीं है, भौतित्व नहीं है, कर्तृत्व भौतित्व मान लेने से कदम भौतिक बन जाता है, ये बढ़ नहीं जाता है, स्वयं में विकार होता नहीं, विकार मान लेता है, वो माना हुआ विकार है वो जन्म मार देता है, उन विकारों की जगह निर्विकारता का अनुभव कर ले तो जन्म मार होता ही नहीं। इस बार से संतों ने कहा है, मैं कभी भी त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूँ, शरीर का विकार मेरे में है ही नहीं, कभी विकार ही नहीं हूँ, निर्विकार सब शांत एकदम, शरीर स्थोप गांधे न करोते न लिपते, शरीर में से तकता हो गई, शरीर के साथ में करता लिपत नहीं होता नहीं होता, ऐसे न अहंकृत भाव, अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में लेप नहीं है, तो करता होता ही नहीं होता, जड़ चेतन विवेक है साफ, जड़ अलग है चेतन अलग है, मेरे से होता ही नहीं, जड़ में तो परिवर्तन हुए बिना रहता ही नहीं, क्या किसी समय में भी स्वर्ग काल में भी और प्रलय काल में भी, महासर्ग में भी महाप्रलय में भी, स्वर्ग भी लोग जयंते प्रलय बसंत, स्वर्ग में भी पैदा नहीं होता, प्रलय में पैदा होती है, ये निर्विकार है जो तुम्हारे, इसको है जो का जो ही मानना है, यही वास्तव ज्ञान है, ये बोध है, अन्यथा संत महात्मान अन्यथा प्रतिपदित थे, है तो और रूप में दिखे और रूप से, किंतु न कृतम पापम चोरे न आत्मा पहाड़ी न आत्मा पहाड़ी ने चोर ने क्या पाप ने किया, सब पाप हो गए, वो जहां चढ़ के साथ में एकता हुआ तो सब पाप हो गए, उन्हें कारण जमदार बढ़ता है, वास्तव में ये साथ में नहीं है, इस बार जमदार बढ़ता नहीं है, ये निर्लेप ऐसे ही रहता है सही, इसके स्वरूप में कोई फर्क पड़ता ही नहीं, कभी शरीर भी लोग चाहे थे प्रलय में पैदा नहीं होता, प्रलय पैदा नहीं होती, इसमें कोई विकार होता ही नहीं, इसमें विकार में अपने स्वरूप में स्थित रहना चाहिए, मस्त। कोई विकार अपने में नहीं होता, वो शरीर स्थो पर ही शरीर में स्थित होते भी, इनमें विकार होते नहीं है। वो मान लेता है शरीर के साथ में, मान लेते में करता बहुत बन जाता है, खतर बहुत पड़ता जन्म मरण में बीतता है। वास्तव में इसमें कोई तरह किसी तरह कभी विकार नहीं हुआ, कोई विकार न होने से ये कदम होता नहीं बनता। असंग है किसी के साथ संबंध न होने के कारण से असंग तो स्वतः है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। जड़ के साथ संबंध होता ही नहीं, जड़ हरदम विकारी है, हरदम विकारी है, दो ये हरदम निर्विकार है, हरदम निर्विकार है, जड़ के साथ एकता होती ही नहीं। शरीर स्थोप ही शरीर में स्थित रहता हुआ भी शरीर के संबंध में कार्य नहीं होता, न करोती न लिप्यते, कोई से विकार नहीं होता। इसे स्वरूप है जो का तुम रहता है, केवल इधर बेटी हो जाए अनुभव कर ले, अनुभव तो ठीक अनुभव हो जाता है, निर्विकार था। बिकार अनुभव कर ले भिखारी हो जाता है, भिखारी होता नहीं है, मान लेते दुख पाते हैं मुफ्त में, बिल्कुल फालतू मुफ्त में दुख पा रहे हैं। ठीक तरह जाना है इसमें करते तो होता नहीं भी, लिप्त न होते नहीं इसमें, संभव नहीं है। नीच से नीच वृत्ति में चला जाए, बड़ा भारी कसाई गई तो एक घातु हो जाए, तो भी इन आत्मा में इनमें फर्क नहीं पड़ता। वो है जैसा रहते रहता है जैसा रहता हुआ भी अनुभव नहीं करता, उसका कथा बहुत है अनुभव करता है, वो अनुभव करता है, इसमें समझता पड़ता रहता है, इसमें जन्म बना ही नहीं। वास्तव में ये विकार जितने होते हैं जड़ अंश में होते, जड़ अंश बिल्कुल अलग है और चेतना से अलग है। स्वर्गे विनो जाए थे प्रलय मिथुन दिशा, महास्वर्ग में पैदा नहीं था, प्रलय में कोई मिथा नहीं होती है जैसे था। अपने में कोई विकार होता ही नहीं, कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता भी नहीं, बड़ा संभव नहीं। ये स्वरूप में है जो जो स्थिति, अपने स्वरूप की स्थिति है जो कुछ हुआ है, केवल इधर बिता वृत्ति नहीं हुई, केवल इसने ध्यान नहीं दिया, इधर विकार नहीं, विचार नहीं किया, विचार न करने के कारण से अपने विकार नहीं तो अपने विकार कोई होता ही नहीं। शुरू में कभी कोई विकृति हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं है, जो निर्विकार है बस। 84 लाख जोनी में जाने पर भी किसी शरीर के साथ में इसका संग हुआ नहीं, इस वजह से असंग हुआ एवं पुरुष कहते हैं, असंग पुरुष है, असंग होगा संबंध किसी के साथ होता नहीं, विकार इसमें होता ही नहीं, सब जगह रहता हुआ भाई, इस बार शरीरस्थ हो भाई है, शरीरस्थ हो भाई, न करोते न लिखते, शरीर में विकार सब कुछ होता है, ऐसे होते ही नहीं। इस बात से निर्विकार रूप है शरीर रूप में नहीं हो, इस बात से संत लोग कहते भी मैं शरीर हूं नहीं। तिकाल में तीनों समय में भूत भविष्य वर्तमान में मैं कभी शरीर हुआ नहीं, कभी शरीर हुआ नहीं, कभी शरीर हो सकता ही नहीं, सदा मैं अलग हूं, शरीर अलग है, शरीर में विकार होते रहते हैं, ये बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, जन्म जाता है, ये सब विकार शरीर में होते हैं, इसका विवेक न हो रहा है, अपने अपने को साथ पाल लेता है, इस बात से दुख पा रहा है। इसका बोध हो जाए ठीक तरह से, बस बोध हो गई। बोध के बिना भी निर्विकारी रहता है, पर निर्विकार का अनुभव न होने से विकारी हो विकारी दिखता है। ये बात है सदा ही निर्विकार, अनादिकाल से सदा से निर्विकार, वास्तव में निर्विकार रूप है। शरीर स्थो भी कौन थे, न करो थे न लिप्य थे, शरीर में स्थित रहता हो भी करता बड़ा इसमें होता नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, होना संभव नहीं है। शुद्ध सच्चिदानंद भगवान है, शांत घना निर्विकार। विकार सभी प्रकृति में होते हैं, प्रकृति का यह शरीर है उसमें आता है। प्रकृति कभी निर्विकार होते ही नहीं और इसमें कोई विकार होता ही नहीं, इन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। केवल ध्यान न देने से विकारों को मान लेता है, मान लेता है, जन्मता मरता तो बारा मुफ्त में। इस वास्ते ये अनुभव करना चाहिए हमारा विकार नहीं है, अपनी सत्ता है ना, सत्ता रूप में विकार रहा है। जो होनापन है वो होनापन एक रूप रहता है, एक रूप होना पर वह नहीं होना होता ही नहीं, ना भाव विजेते सत, सत का भाव होता नहीं, कोई विकार नहीं होता। इसलिए ये बोध होना है ना, यही बात ठीक है। निर्विकार का बोध हो जाए, बोध ध्यान, शरीर का आप अनुभव करते हैं, शरीर को साथ में इसका दुख पा रहे मुफ्त में, सत्संग सद विचार से सत अनुभव हो जाता है। तो अभी से मान लो का न अंत न निबद्धते है, संपूर्ण मारते तो मारता नहीं है, ये बनता भी नहीं है, क्योंकि इसे न अहंकृत भाव, अहंकृत भाव है ही नहीं, बुद्धि में लेप है ही नहीं, ये ले ले मान लिया है। ये माने हुआ मान्यता को जो विपरीत मान्यता है इसको छोड़ देना है, विपरीत मान्यता को छोड़ कर है जैसा अनुभव करे बस। सदा ही ऐसा ही, सदा ही स्वाभाविक स्वाभाविक है। काल पहुंचता ही नहीं, भविष्य वर्तमान ये काल कोई पहुंचता ही नहीं, काल का ही महाकाल है, महाकाल ही है, काल नहीं पहुंचता। काल जैसे पहुंचता है उसे विकार होते हैं, कोई विकार नहीं, सदा निर्विकार, सम शांत घन आनंद घन है। इस वजह का शरीर स्थोप ही, शरीर में से तो होता हो भी, मतलब सब में परिपूर्ण एक रस रहता हुआ भी, वो विकार के अर्श में बिल्कुल निर्विकार सब शांत है। सब अवस्थाओं में सब रहता एकदम सब अवस्था निर्विकार सब शांत चैतन्य घन चंद घन आनंद घन सदा ही है, जीव का त्यों ही रहता है, जीव का त्यों ही। वो शरीर पर दृष्टि रखता है तो अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि होती नहीं, इस वास्ते उसका अनुभव नहीं होता है। शरीर की तरफ दृष्टि होने शरीर के विकार है, अपने में विकार दिखता है, अपने में मान लेता है, मान लेता है, दुख पाता है, मुंह दुख है, बिल्कुल मुंह में दुख पा रहा है, अजान के पार में शरीर के विकार को अपने विकार मानता है। भूख मेरे को भूख लगी, मेरे को प्यास लगी, जाड़ा मेरे को लगता है, शीत लगता है, मेरे को शांति अपने में आरोप कर लेता है, मुख दंत हो पाता है, रहता है जो तुम्हें। एक संत ने देखा, एक साधु थे, तो साधु सिंह ने आकर पकड़ लिया, वो शिवोहम शुद्धोहम शिवोहम शुद्धोहम शुद्धोहम, वो ये करते ही रहे जब तक प्राण रहे, वो सिंह तोड़ तोड़ सिखा रहा, प्राण चले चुप गए, शिव हम शुद्धो हम जगत विजय सर्व शिवमय शिव हम शुद्धो हम, शंख आ रहा है, हे बाबा जी ने शिव हम शुद्धो हम जगत विजय सर्व शिवमय आनंद मौज में, कोई बिगाड़ हो ही नहीं, शरीर को खा रहा है, शरीर को खा ले भाई, तुम खा ले तो ऐसी बात है, बिल्कुल सुनते रहे दूर, सुनते दूर से शब्द सुनते रहे, शिव हम शिव, पीड़ा होती है, पीड़ा गर्व हो रहे, घबराए घबराए नहीं, अपने स्वरूप में फर्क पड़ता नहीं, और शरीर में विकार होता ही रहता है, ये वो नहीं विकार बात करी, ये मैं खाया तो खाया, नहीं खाया तो विकार इसको होते ही रहते हैं, विकारों में एक विकार और नया हो गया तो क्या क्या बात होती, जैसे चेतक की बीमारी होती है, माता निकलती है तो सही गड़ाई फंसी होती है, इसे 5-7-10 और हो गई तो हो गई, और वो कम हो गई तो कम हो गई, कम हो गई तो क्या है, ज्यादा हो गई तो क्या, शुरू में तो है नहीं, वो तो अब सब शांत आदि घन चित घन सदघन शांत घन, शिव हम दोहम जगत भी सर्व शिवय आनंद रूप है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।